Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz nazar. Yani göz değmesi. Nazar bir hastalık. Hastalıktır. Fakat anlaşılmayan bir hastalık. Yani zor bir hastalıktır. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, işte billahi minel ayni. Gözden sakının bir peygamberdir. Gözden sakının feynel ayni hakkun. Göz emmesi haktır. Yani bu bir hurafe değil, hikaye değil. Nazar diye bir şey vardır. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, göz emmesi, yani nazar haktır. Yani böyle bir şey vardır. Esed oğlu bir kabile vardı Mekke'ye yakın bir yerde. O kabilenin de özelliği, insanların nazarı çok dokunurdu o kabile insanlarına da, bakışları. Herkesin de nazarı bir olmadı. Farklı olur böyle. O sırada geleceğim konu inşallah. Bu kabilenin de ayyanun derlerdi bunlara. Ayın göz demektir. Yani göze bakı anlamına geliyor. Bunların da özelliği nazarları çok dokunuyor bunların da. Henüz daha hicretten önce Mekke döneminde gitti müşrikler bu kabileye. Dediler ki işinizde hanginizin nazarı daha kuvvetliyse onu Mekke'ye götürelim. Haşa Peygamberimiz okurken onu nazar etsin, baksın. Biri var, işleri varmış. Deveye baksa, dikkat deve bakarsa, deve düşermiş yere bir anda. Çatlamış diye. Eşeğe baksın, eşeği harap olurmuş. Yani taslar, tencereler, toprak şeyle kırılır, bardak kırılırmış böylece. O kadar gözü kuvvetli, nazara bakışı kuvvetli bu şekilde. Bunu aldı müşrikler, peki getirirler. Yani amaçları Peygamberimiz nasıl etsin de Peygamber düşsün, yani bir rezil olsun, aşağılansın gibi. Amaçları bu. Tabii Allah Resulü o. Yani korumasında. Bizim Mevlam buna buyuruyor ayet-i kerimesinde, Kalem Suresi 51, yani son ayet 2 ayetinde. Ve yekânü keferû. Kabri yaklaştı ki levzikûne kebe sarile mâsehimü zikre. Konu okurken o kişi gözünü dikti Peygamberimize. Gözünü dikti. Levzikûne ke. İzlak, aynı kadir düşürmek. Bir de buradan ve yekâdü lezine geliyor. Ve yekâdü. Kâde yani yaklaşmak. Yani sanki neredeyse sana nazar dokunacak gibiydi. Mevlam buyuruyor. Tabi Mevlam koruyor. Peygamber tabi bunun bir zararı olmadı. Aleyhisselam Hazretleri'nin. On peygamber olmadı Peygamberimize. Fakat nazar diye bir şey var muhteremler. Bundan korunmak için tabi bazı her hastalığın bir nasıl bir karşısı varsa, mesela tank savarı var, uçak savarı var, füze savarı olduğu gibi, bunun hatta bir karşılığı var bunların da. Bu ayet-i kerime, okuma bunları böyle. Nazar çocuklara daha fazla dokunur, çocuklara, küçük çocuklara. Zayıf bünyelilere, hassas kimselere daha fazla dokunur. Mesela hamile yeni doğum yapan kadınlara dokunur fazla. Böyle gelinlere, yeni gelinlere fazla dokunur. Okuma gerekiyor bunları. Ama mıska diye bir şey yok İslam'da. Yani İslam taşımak gerekmiyor. Okuması gerekiyor. Kalem suresi, biliyorsunuz Tebareke diye bir mülk suresi vardır. Ondan sonra gelen suadır Nun vel kalemi diye başlar. O sürenin son iki ayet-i kerimesi. Ve yekâdü diye başlıyor ayet-i kerime. Okuma gerekiyor buna. Yani daha önce okunursa, 200 sene bunu, kişi koruması almış oluyor korumasına. Biliyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Müslim'de, Tirmizi'de, Ahmet Hanbel'e müsaade ediyor. El-aynu hakkun. Göz yemesi haktır. Şimdi nazar, Arapça tabi kelimesi nazar. Nazar Arapça bakış demektir. Bakmak demektir. Mesela emri unzur, bak denir. Fakat buradaki bak, unzur kelimesi her zaman kullanılır, Arapça kullanılmaz. Dikkatli bak anlamına gelir. Yani ibrete bak anlamına gelir. Unzur kelimesi. Nazar buna deniyor. Bu tabi Türkçe'ye çevrilince göz değmesi deniyor. Göz değmesi diye. Peki göz nasıl değiyor acaba? Nazar nasıl oluyor muhteremler? Önce hadisi okuyayım inşallah. El aynı hakkun. Yine buyuruyor Aleyhisselam Peygamberimiz. Nazar haktır. Yani gömü haktır. Yani böyle bir şey vardır. Böyle. Hurafe değildir. Hikaye değil, efsane değildir bu. Böyle bir şey var. Göz değer. Velev kâne şeyin sâbıkıyla kadere sebekatül aynı. Eğer bir şey kadere geçecek olsaydı gözlemesi geçerdi kadere. Ama geçemiyor. Kader. Yani kaderinde kişinin de yaşaması varsa kurtulur muhtemelenler. Yoksa öldürücü hastalık nazar. Afi değil nazar hastalığı. Öldürücü hastalık kader, yani nazar. Ama bu Aleyhisselam Hazretleri, eğer bir şey kadere geçecek olsaydı, Allah'ın takdirini atlayacak olsaydı bir şey, nazar aşağı atladı bunu böyle şey. Tabi geçirmediği için kişi ama zorlar, hasta eder. Vezite sabitimi fagtesilu. Ve bunun en şeyi de yıkamak derler. Yüzünü yıkamak o anda böyle. Çünkü göze, yüze gelir bu nazar. En şey yıkamak böylece. Mesela şu olan kişi ne yaparlar? Biri gelip biraz dikkat edip baktı mı arkadan yıkamak gerekiyor yüzünü. Hatta baştan başa insan su duş alsa bile daha da faydalı bile böyle. Yani su bunu götürüyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ramuz adı şerif el aynı tüdühülü recüle el kabre ve tüdühülü cemele el kıdre. Nazar insanı mezara götürür bakınız. Tüdühül idhal eder. Nazar insanı mezara götürür. Yani öldürücü ölüm hastalığı. Hafi değil böyle. Öldürücü hastalık. Deveyi de kazana götürür. Deveyi kazana götürür. Yani deve hastalığına düşer. Kişi bundan mecbur keser. Kazana götürür. Demek eti yeniyor ama. O anlamda böyle. Yani hayvan nazar olsa, bundan çatılsa bir şey olsa, yani ölmedi, kesildi mi, demek ki bedene yeme zararı değil. Kazana gittiğine göre yeniyor yani böyle. Şimdi nazar nedir muhteremler? İnsanın gözden çıkan şualar vardır. Günümüzde biliyorsunuz çok ışınlar derler bunlara. Şua daha önce kullanılmış, ışın kullanıyor bunlara kullanılıyor. Işınlar vardır. Lazer ışınları gibi mesela. Işınlar vardır. Gözden bir ışınlar çıkıyor böyle. Gözden çıkıyor bunlar da. Mesela koku vardır. Koku. Şeyin kokusu vardır. Koku eğer şeyde dursa kişinin kokusu alamaz senin karşısına kokuyu. Yani koku da geliyor burada böyle. O da geliyor. Gözden çıkan şualar da karşıya gidince onu etkiliyor. Bu için iki insan karşı karşıya gelsin birbirinin gözüne bakamazlar. İki kişi birbirinin gözüne baksa bakamazlar. Dayanmaz göz bunlara. İkisinin gözü dayanmaz böyle böyle. Yani gözdeki çok güçlü şualar neşediyor şualar böyle. Şimdi bu neşedilen şualar ne oluyor? İki arıyor bu. Bir bakan kişinin durumu, bir de bakılan kişinin durumu fark ediyor. Bakan kişinin gözünün rengi, gözünün büyüklüğü. İri göz olsun, daha güçlü olan nazarı. Mesela kişinin gözü kara gözü ise pek dokunmak nazarı fazla olmaz böyle. Renkli gözler, iri gözler nazarı daha fazla olur. İyi niyetli olsa da ama. Hatta bir anne bile olsa yavrusuna baksa, severek baksa, çok dikkatli baksa ama, babası çok dikkatli baksa, nazar yerine dokunur gene böylece. Bu çünkü elde olmayan bir şeydir, nazar dokunur. Büyük Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, Hazreti Tabarhane'de, İyyâkın vel humrete. Kırmızıdan sakının Peygamber. Kırmızıdan sakının, kırmızı giyiştiren yani sakının. Fe inna ehabbül zineti le şeytani. Yani şeytan sevdiği budur, kırmızı. Eğer çürün üzerinde, tabii büyük insan da olsun, üzerinde düz kırmızı olursa, bu düz kırmızı gözü şu ay daha fazla şeker üzerine emer bunu böyle. Şeker. Hatta bunun tedavisi daha da zor. Kırmızı gelirse böyle şey. En güzeli beyaz ve yeşil renkleri fazla çekmez muhtemelen bunları. Bundan fazla çekmez bunları. Çocuğa beyaz, yeşil. Daha da gidirmeye gerekiyor bunları. Bir de en zararlısı bunun ilk bakıştır. İlk bakıştır böyle. İlk andaki bakışta o daha güçlü, kuvvetli oluyor. Bunun için ilk bakışı başka yere çekici bir şey gerekiyor. Mesela başlayan bir takış, şunda buna başka bir şey gerekiyor. Evvela göz orada değilsin. Bu göz yemesi öyle bir şey göz yemesi. Böyle bir insan, yani çok dikkate bakan bir kişi, çok dikkate bakan kişi, evde bir şeye baksın, yani o andaki sürahi çatlamadı, sürahi bak. Birden bardak çatlar böyle. Üfenin camı çatır çatır eder böyle. Öyle güçlü bir şeydi bu şualar. Demek ki kırmızıdan kaçınma gerekiyor. Bu şuaya emiyor, çekiyor çok. Bunun tedavisi daha da zor. En iyi yeşil beyaz renkleridir. Bir de ilk bakışı başkaları çekme gerekiyor. İlk bakışı böyle. Yani bakan gelince onun dikkatini başkaları çeksin. Üzerindeki bir neyse üzerinde bunu gerekiyor böylece. Nazar boncuğu var. Bunun faydası olur mu? Olmaz muhtemelen. Hiçbir Asya bunu bu şekilde böylece. Asya türü bunu böylece. Yani nazar boncuğu ilk kişinin nazarından korunmaz böyle. Bu nazar da insanın bakışına göre yine farklı oluyor. Yani gözü rengine göre olduğu gibi bir de içindeki niyetine bakışına göre. Yani hasetle bakan kişi, kıskançla bakan kişi bilhassa, ondaki kıskançlık duygusu onun beynine yansıyor muhtemelen böyle. Kıskançlık duygusu, haset duygusu böyle. Bir kimse bir şeyi düşünürken, bir şeye bakarken ne niyeti kalbinde ne varsa bütün onu etkilenir bunlar böyle işte. Mesela bir insan birine kızdı, kızına bakıyor. O anda onun kan dolaşımı değişir, kalbini de değişir, beyindeki duygular değişir, sinir sistemi değişir. Bak muhtemelen böyle. İnsan denen varlık bu alemin sagir denir, küçük alem denir böylece. Yani insan denen varlık çok farklı bir varlık, insan denen varlık böyle. İnsanın bir kalbindeki niyeti, bakıştaki niyetiyle bütün beden etkili bundan böylece. Marifete giderir insanı böyle. İnsanın feyzini giderir, bütün beden, sinir sistemi yıpranır, beyin muazzam yıpranır bunda. Demek ki bakan kişi de eğer kıskanç bir kimse ise, ben o takım insanı değil, bir çocuğu değil, arabaya bakar. Mesela bir insan bir araba almış. Arabanın da kırmızıdan kaçmak arabanın vardı. Kırmızıdan kaçmak arabanın gerekiyor. Mesela kişi yeni bir araba almış. Süslü püslü araba, çok güzel. Anlayan tabii daha iyidir onların arkadaşlarına biri böylece. Kişi o arabaya kıskanarak şeye baktı mı, kişi araba çalışmaz muhtemelen böyle. Araba çalışmaz böyle. Ne oldu buna falan, ne oldu buna derken böyle. Yani böyle araba da bunun gibi böyle, eşya da bunun gibi. Hatta dükkanda esnafa çok iş güzel olsa, böyle hasreti gibi dikkatli baksa, o kişi kıskanarak bakarsa, İşin kişisine bozamadır hem böyle. Yani bu kadar etkili bu nazar denen bir şey böylece. Bu iş ayet-i kerimeyle sabit, alışı sabittir, haktır, gerçektir diye böylece. Yani tutuyor direkten böyle. Şimdi insan denen varlık bir sırrı ilahi aslında. İnsan denen bir varlık sırrı ilahi mıdır hem der. En eski bilim tıp bilimi. Fakat hala insanın sırrı çözülemiyor ama. Hala günümüzde bu kadar tahliller var, çeşitli cihazlar var, şunlar bunlar var. Ama hastaların çoğunda teşhis kuramıyor. Bırakın tedaviyi, yani teşhis kuramıyor, teşhis. Araştırma, araştırma, araştırma, sonuç henüz daha bir karar veremiyor. Teşhis kuramıyor böyle. Tedavi ayrı muhtemelen böyle. Yani insan denen varlık, böyle sırrı ilahiyle sırdır insan denen varlık böyle. Şimdi bir insan yiyici zamanda bir şeyi, beyin bunu algılıyor, ona göre enzim veriyor. Tükte başlattı, ağızda başlar böylece. Şimdi mesela bakın, Fukuşu diyor kitaplarında, abi benim bir köpek. Eğer bir insanı kızarak bir yerini kapsa, köpek, hırslandı köpek, kızarak insan bir yerini kaparsa, ısırma yok tabii, kanak çıkmana tabii. Orası nirisi olmuyor. Bakın. Nirisi olmuyor, yıkamak şart değil bakın böyle. Köpek kızarak, mesela pantolonu, kadının eteğini mesela kaptı, bir şeyini kaptı, kızarak kaptıysa nirisi olmuyor. Eğer o köpek oynaşırken kaparsa, o zaman nirisi yıkaması gerekiyor. Bak. Çünkü köpek kızarken salyası çıkmıyor. Çıkmıyor. Oynaşırken o zaman tükürük bezonun faaliyete geçiyor, derine geçiyor, salgı yapıyor, o nirisi oluyor. Yani hayvanda bile bak bu duruma bu şekilde böyle. İnsanlar böyle. Bir insan ne yiyecekse ona göre tükürük bezi o enzim o salgıyı yapıyor. Ona göre yapıyor böyle. Bezi yapıyor böylece. Göz de bunun gibi muhteremler. Göz de bunun gibi. Göz yaşı var mesela bir. Göz yaşı var diye bir şey var böyle. Gözden yaş geliyor. Bazı elde değil. Kişi ağlamış ağlayamazlar böyle. Bu göz yaşında üzüntüden var, dertten var. Bu kötü bir şey bu. Yani insanın göz yaşı tahlil edilsin, tahlil edilebilir madde olduğu için, kişi sevinç göz yaşı var, üzüntü var, dertten var, Allah korkusundan var, feyizden var. Hepsinin tahlil farklı çıkar buna. En zararlısı da dertten, üzüntüden onun ağlama. Yakup Aleyhisselam Hazretleri, peygamber tabi biliyorsunuz, Yakup Aleyhisselam, peygamber kendisi. Allah-u Teala Celle Celaluhu, peygamber Mevlam kıskanıyor. Bir peygamberin gönlünde sadece Allah olacak Celle Celaluhu. Eğer bir peygamber Allah'tan başka Celle Celaluhu bir şeyi sevdi mi, başına bir şey geliyor. Bu da geliyor böyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, o İsmail'i çok sevdi. Mevlam buyurdu, götür bırak çöllere. Tek anım var. Yakup Aleyhisselam da, o da peygamber. Hazreti İbrahim'in torunu oluyor hem de. İshak Aleyhisselam babası. O da yavrusu, hatta Yusuf'u çok seviyordu. Annesi öldü, yetimdi. Bünyamin ikisi beraber. O da çok seviyordu. Hep yanında bulundururdu. 11 oğlu daha var. 10 tanesi büyük, Bünyamin küçük, Yusuf'la beraber. Kısa da bunlar bunu. Birisi gösterirler bunu, kuyu atlar muhtemelen. 10 tane abisi. Sırf kıssançlık, bak kıssançlık böyle. Babaları onu çok seviyor diye onu götürürler. Nasıl götürürler hem de? Baba dediler, Yusuf her zaman burada duruyor, evde, kapalı yerde. Çünkü bir hava alsın. Biz de hava gidiyoruz kendileri, çöllere. Hava gidiyoruz. Orada koşar, oynar, temiz hava alır, bir hava değişimi olur, açılır. Yakup Aleyhisselam rüya görmüştü. 10 tane kurdun Yusuf'a saldırdığını görmüş. 10 tane kurt saldırıyor rüyasında Yusuf Aleyhisselam. 10 tane kurt saldırıyorlar böyle. Korkarım en yekülü zibbe. Onu kurt yiyebilir böyle şey. Peygamber gerçekler tabi yorumunu biliyor. Fakat burada açık yaptı böyle. Aslı nedir? Bir kimse rüyasında hayvan görürse o hayvanın özelliği neredeyse odur anlamı o. Dedim ki kurdun özelliği haset. Hasettir böyle. Bir kurt bir kuzuya doyar. Bitiremez onu böyle. Bitiremez onu ama elinden geçip bütün sürüyü boğar. Boğar böyle bırakırlar böyle. Haset olduğu için bu şekilde. Yani aslında Yusuf Aleyhisselam'a 10 tane hasret eden kişi saldıracaklar. Rüya bastım acaba bu şekilde. Tabi Allah'a beni götürürler. Kuyuya attılar muhtemelen. Derin kuyu. Çölde. Çöl kuyular çok derin olur. Dibi görünmez. Hatta öyle yapmışlar ki çürük daha Yusuf Aleyhisselam böyle. Kuyuya indirilirken kuyun kenarına yapışmış tabi. Can tabi bu. Taltı ya. Yani tuttuk bu şekilde. İnmiyor aşağı tabi. Eline oduna vuruyorlar. Ellerine. Tabi mecbur bırakıyor. Düştü ya. Yere düştü. İçine bir kaya varmış kenarında. Oraya çap dizi. Çok dizi ağırdı kendisinin. Ertesi gün geldiler gene. Acı ölüm derken. Yusuf, Yusuf bağırlar. Abi buradayım. Yani ne de olsa abiler ya tabi. Baba bir. Ana ayrı. Abiler tabi gene. Abi abi derken taş atlar. Ölmüş. Atlar. Tabi hep bunu Mevlam'ın hikmeti bunlar. Kardeşe. Yani kuyuya girecek. Oradan çıkacak, Mısır'a gidecek. Mısır'da devletin başına geçecek. Şu bu olacak. Yani kader insanı bazen şer yoldan götürür. Karanlıktan götürür insanı kader. Yoksa hepsi kaderdedir böyle. Haşa Allah'ın izni olmadan gelişaliyor. Bir zerre kımıldamaz böyle. Yani kötülük yapmak için yapamaz. Onda başarı olamaz onun böyle şey. Kader böyle yapar tabii. Konuşu şimdi tabii akşam oldu. Çocuklar şimdi 10 tane şey geldiler eve. Ne yaptılar bunlar şimdi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyu atarken de o zaman düz gömlek giyiyormuşlar. Baştan bir tane gömlek. Tek giyiyormuş şöyle. Uzun bir şey. Çıkarmışlar bunun gömleğini. Şimdi babalara bunlara bir yol verdi. Kurt yer diye korkarım dedi. En iyi ekolojisi gibi dedi ya, korkarım deyince tuttular bunlar, kurt yakaladılar şöyle, okla vurdular, yakaladılar. Kestirip kurdu. Onun kanına, Yusuf'un gönlüne boyadılar, kanıldılar böylece. Akşamdan sonra, yatsı ışığa'yın yebkün, artık öyle geliyor. Akşamdan sonra yatsı vaktinde ağlara eve geliyor bunlar şimdi. Eve yaklaşan alan başları bunlar. Yakup Aleyhisselam tabi zaten tedirgin, geç kaldılar derken. Ne oldu? Ah baba, biz ava koştuk, onun peşindeyken Yusuf bırakmıştık elbiselerimizin eşyanın başında, bir kurt geldi onu yedi. Bir de kurt yakalamışlar, başka bir tane kurt yakalamışlar böyle. Yakalamışlar. Ondan sonra işte bak bu da gömleği, bak kanlı gömleği bu da. Aldı gömleğini, Fesubhanallah. Nasıl kurdu bu? Yusuf'u yemiş ama gömleğini parçalamamış. Tabii yalan oldu yani, ben tabii çıkıyor bu şekilde. Bir de kurt getirmişler. Bu kurt da vardı orada. Bu da yani ortak yani suça. Öbürü öldürmüşler, kesmişler. Bu da ortak suça. Sordu Yakup Aleyhisselam. Ya kurt. Ya zib, zib Arapça. Ya zib. Lime kerte öyle diye. Niçin sen benim yavrum yedin? Niçin yedin yavrum? Nasıl yersin sen benim yavrum ben? Kurt konuştu. Yani bir Allah. Allah bize haram kılıyor. Peygamber beni yemiş onlar böyle şey. Ben geçerken beni buna yakaladı buna bir şekilde. Yakup Aleyhisselam anlı durumu. Bir şey yapamadı çocukun demek ki. Eline gelmiyor bir şey demek ki. Baskı yapamadı, bir şey yapamadı herhalde. Eline gel elinden ağlamak geliyor. Elini ağlamak diyorlar. Ağlamak böyle. Devamlı ağladı böyle. Devamlı ağladı böyle. Ağladı ağladı. Gözleri görmez oldu. Hatta ayet-i kerime şey buyuruyor. Mevlam buyuruyor. Vekariya esefala Yusuf'e. Ne kadar... Yani duygusal durum tabi muhtemeler. Şimdi çocuklara getirince, o kanlı gömleğini getirince, o kadar dedi ki soruyor. Ya esefa la Yusuf, ah Yusuf'um ah diyor Yusuf. Ya esefa, esef yani ah Yusuf'um ah. Ve bi yaldat aynahü minel hüzni. Ve bi yaldat aynahü, iki gözü de beyazlandı, at bastı gözlerini. Gözün karası gitti. Ben mevzulu iki gözü böyle görmedim muhtemelen. Demek ki hüzün, dert, keder alamak bu göze zararlı muhtemelen böyle. Zarar olmuş oluyor. Peki sonra gözü iyileşti muhteremler. İyileşti. 40 sene sonra ama iyileşti böyle. 40 sene sonra çocuklar gittiler şeye, Mısır'a, şunlara, buna hikaye oldu bu şekilde. Yusuf Aleyhisselam şöyle buyurdu. İzle bir kamisi haza. Alın ben gönlümü gidin. Felku ala veşi ebi yedi basıra. Alın benim gömleğimi, babamın gözüne bunu sürün, gözü açılır buyurdu Fatiha'nda. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan oldu orada. Gömlek. Nasıl gömlek? Cennet gömleğiydi ama o. Nereden bulmuş o gömleği? Ateşe atıldığı zamanlar Cebrail'e getirdi kendisine böyle. Ateşe atıldığı anda Yusuf Aleyhisselam çıplaktı böyle. Anadan doğmuş çıplaktı böyle. Kafir yapmıştı Nemrut. Düştü o tabi ortaya. Orası çay içimin oldu, su oldu oraya. Yusuf Aleyhisselam tabi, İbrahim Aleyhisselam orada. İbrahim Aleyhisselam tabi peygamber hayanın zirvesinde utanıyor, Allah'tan utanıyor Celle Celaluhu çıplak olduğu için hemen Cebrail Aleyhisselam cennetten gömlek getirir. Öyle gömlek ki fındık kabuğuna sığar toplarsan. Bütün bedenini kaplıyor. Soğuğu geçirmiyorsa da geçirmiyor galiba. Tabi cennet gömleği bu. Onu giydi. Ondan bu Yusuf Aleyhisselam'a İshak'a Yakup Aleyhisselam'ken babası Yakup Aleyhisselam'a onu oğlu Yusuf Aleyhisselam vermiş bunu bu şekilde. Böylece. Ona kalmıştı bu. Sonra onu verdi Yusuf Aleyhisselam. Alın bunu babamın yüzüne sürün dedi. Hemen yeki basire gözü açıldı böyle. Hemen gözü açıldı. Şimdi günümüzde nazır olmayan çok az muhtemelen günümüzde böyle. Kim dikkate çağırıp çekiyorsa onlara daha fazla gelir. Bunların başına da hanımlar geliyor, hanımlar. Yani hele hava ısını zamanlar, yazın daha bir zavallılar. Yani göze batayım diye yani böyle. Yani göze gizleme değil de teşhir ederse kendisini vitrinde. Ya ona göre açık, saçık, süslü püslü giyiniyorlar. Tabii dikkati çekiyorlar, bakıyorlar böyle şey. Bir kadın, bir kız dışı çıplak gezi zamanlar eve dönünce mutlaka hastalanır muhtemelen. Eve geldiği zamanlar of başım der, işim sıkıntı var, işim darlık var muhtemelen. Nazarın etkisi bu nazar böyle. Nazar önce beyne vurur, beyne vurur böyle. Beyin baş çatlar. Beyin baş çatlar. Ondan sonra kalbi vurur. Böyle kalp sıkılır. Zaten bütün merkezler beyinde. Önce beyine vurunca kalp dolaşım sistemi yöneten merkez, beyindeki merkez yavaşlıyor çalışması. Yani dolaşım sistemi de yavaşlar. Kalp bazen sıkılır, patlar. Çatlar sonra böyle. Olur. Hatta işte kalp durabiliyor bile böyle. Nefes darlığı olur. Nefes alamaz. Sıkılır böyle. Daralır böyle. Of nefes alamaz. Kalbi muazzam sıkılır. Kalbi patlar kendisinin. Dolaşım sistemi yavaşlar. Beyin muazzam çatlar. Öyle hastalık ki hastaya gitsin. Fal yaparlar tabii. Hiç bulamazlar muhtemelen böyle. Bu gözle görmeyen bir hastalık ama böyle. Bulamazlar. Bakarlar, tahliller, şunlar, bunlar, tomografi çekerler, şunu çekerler, bunu çekerler, hepsini çekerler, hepsine bakarlar, bütün filmlere bakarlar. Bir şey yok sende. Ya hastayım ben. Yok sende bir şey yok sen. O zaman işte efendim işte psikolojik derler. Bulamayınca hemen o. Topu atıyorlar. Psikolojik. Psikolojiye gider, o ne yapar? Zavallı, debreştirir böyle. Dönün kuyu açar gibi böyle şey. 10 sene, 20 senesini, şu sene, bu sene karıştırır derken böyle ne yapar? Uyuşturucu verir, morfin verir. Afyon. Uyuşturucu verir böyle. Önce kişi biraz rahat, hafif, daha uyutur kişi böyle. Tatlıyı hayal gibi yapar kendisine. Uyutur gibi olur. Devamlı tabi dozunu arttırması gerekir. Kişi tam bir uyuşturucu bağımlısı oluyor. Morfin olur kişiye böyle. Onu almadan artık yaşayamam artık. Onu almadım çıldırır böyle. Çıldırın almasam. Kimi ne yapar? Kimi de bu doktor işi değil der. Bakıcıya gider. Hoca değil, bakıcı onlar. Hoca başka. Bakıcı de değil, ona gider. Böyle. Nedir bakıcılık? Sermayesi yalancılık, sahtekarlık. Öyle ilim yok İslam'da. Bakıcıya gider. Ne var efendim? İşte kızıma baktırmaya geldim. Ama beni sorun, neyse bakacağız. Öyle ya, mesela kısmetin bağlı. Yani onu mu arıyorsun böyle? Ona göre sana yalan söyleyecek. Kendi bilmez ama. Nasıl bir şey böyle şey. Kızı baktırmaya gelin der. Kızı neyine bakacağız? Mesela evliyse işte eşine güzel geçinemiyor. O zaman ben ne kolay. İşte büyü yapmışlar. İşte evlenemiyor. Kısmeti bağlamışlar. Şu an efendim bir cin bağlamış, şey bağlamış şekilde. Allah korusun muhteremler, bir insan böyle bakıcının kapısına gitti mi de kişi böyle sömürürler bu şekilde böylece. Sömürür kişi böylece. Orada tabii pışkırcılar biraz şey iyi olursa şunlar bunlar der, bir laf eder burada. Kişi de bir rahatlar gibi olur ama ersin yine gene hasta tabii kendisi. Gene gelir, efendim işte karşı taraf büyüğü tazeliyor. Yeniden buna mısır kadar şunlar bunlar, şu kadar para, şu kadar para. Konu açıyor konuda böyle araya giriyor gerçi ama bir gün biri geldi bana dedi ki şöyle dedi böyle bir oğlu askermiş doğuda da en tehlikeli zamanda bu o zamanda kriz zamanlarda askermiş ikinci oğlu asker gitmek üzere duymuş bu bir bakıcının biri mısır yazıyormuş ki mısır taşı üzerinde kişiye kuş işemezmiş. Böyle bir şey olsa Peygamber Estağfurullah'ın yazardı, kılıç işemezdik, ok işemezdik Estağfurullah. Ki Resulullah bilmediği şey kim bu şey böyle bir şey olsa böyle. Bu geldi bana, işte bir yerde bir dedi hoca dedi bunlar tabii, hoca almış dedi, mısır yazıyormuş, biraz pahalıymış ama, samimiyeti fazla herhalde, biraz pahalıymış ama dedi. İşte bunu kim takarsa ona kurşun işlemiyormuş bu şekilde. Dedi yazdırayım mı acaba? Baktım ama çok şey yani ben inanmış ama. Dedim yazdırayım ona şu yazdırayım ona bu şekilde. Gidelim ona yazdır mıskayı. Neyse şu kadar para. De ki dedim yazdıktan sonra hoca dedim böyle bir şekilde. Ben biraz kuşkulu insanım. Bunu bir denemek istiyorum. Sen tak şunu önüne. Çektim tabancayı masam böyle. Atış edin dedim. Bakın ne yapacak bu şekilde dedim böyle. Ama tamamen boştan tam hocam böyle böyle. Peki dedi bu da. Karadeniz'de Şirazlı gülüm kendisinde. Şimdi bu gidiyor muskacıya. Yanında arkadaş daha varmış. Hocam şimdi benim oğlum asker. Bir daha gidecek. Buna muskacıdan kurşun geçmez. Katiyen geçmez. Kim derse geçmez bunu. Peki yaz bakalım. Yazıyor. Ne kadar ama şu kadar para ama. Peki. Olur. Ama hazır mı onu vereyim mesela diyor şimdi. Tabii yani yazmıyor. Kısa ya böyle şey böyle. Sağmış mı amaç yapmış şekilde. Ama açmayın sakın bunu ver diyor. Şimdi bunu verince eline hoca diyor. Hocam diyor şimdi. Ben diyor şöyle kuşkulu bir insanım ben diyor böyle. İşim tatmin olsun diyor. Sen tak bunu diyor. Çıkar tabancayı ben asayım. Aman diyor hoca kork. Al para kaç diyor. Hoca böyle. Yani sırf sahtekarlık mı sana? Sakın bu şekilde böyle şey. Şimdi nazır olan kişi ki doktora gider önce dahiliye, kalbine, beynine, şunlara, bunlara, oradan oraya böyle. Dahiliye bakar yok, kalbe gönderir, oraya gönderir, buraya gönderir, beynine gönderir derken bir şey yok. Psikolojiye gönderir en son, psikolojik bu. Efendim yani. O da karıştırır, bir şey bulamazsa bu ne yapacak o da? Bu işle veriş yapar. Ya da bakıcıya gider böyle, sizin muhteremler. Peki ne yapma gerekiyor? Buyur Aleyhisselam'ın hassasiyetini. Men râşeyen yücebühü fekâle. Şimdi bir kimse hoşuna giden bir şey gördü ama baktığı zamanlar fekâle şunu derse maşallah illâ billâh maşallah lâkud illâ billâh maşallah değil ama bak. Halk arasında böyle maşallah anlam bozuluyor. Maşallah. Şimdi çekecek. Maşallah. La kuvvet illa billah. Maşallah. La kuvvet illa billah. Lem tedurrehül aynı. Ona göz demiş olmaz. Bakan kimse. Hatta bir anne olsun, baba olsun, dede olsun mesela, yakını olsun, kardeş olsun böylece. Bir insan bir şeye çok dikkatle bakıcı zamanlar bunu okuması gerekiyor. Maşallah la kuvvete illa billah. Tekrar ediyorum yine böyle. Maşallah la kuvvete illa billah. O kadar. Okudun mu bunu? Nazar değmez ama bu. Nazar değmemesi için bu. Engel bu. Bir de bunun dışında Ayet-el Kürsü, İhlas Kulvallah, Felak Nas Suresi okumak böyle. Sabah akşam okumak bunlar da. Bu da insana koruma altına alıyor bunlar. Koruma altına alıyor. Yine biraz nazar dokunmama yine böylece. Yine biraz nazar dokunur kişiye. Yani tam etkilemez kişiyi, dokunur. Bir de her hastalığın da bir ortamı vardır. Mesela bir salgın hastalık gelir, kimi ölür ya, kimi ağır geçirir, kimi hafif geçirir. Hatta grip bile böyle. Bir grip salgın alır, salgın grip gelir, bazen gribi ağır olur. 15-20 gün sürer, bir ay sürer bazen gribi böyle. Bazıları ayakta geçirir, bazen yatırır, bazen hafif geçirir böyle. Nazar o da bunun gibi muhtemelen böyle. Nazar bunun gibi. Bilhassa hassas yapılı insanlar. Çocuklar bunun gibi, çocuklar böyle. Çocuğun durumu hassas, çok nazik çocuk, hassas çocuksa ona daha fazla nazar dokunur ona. Bir de evlenme cemiyetlerinde, hele salonda bu düğün yapanlar, tabi sadece haram oltan zaten işi bitiyor da gerçi. Fakat orada çiftlerin işte bitiyor muhtemelen böyle. Gelin damat, tabi gelin gelini giymiş, damat elbiseni giymiş efendim. Göze batan, herkesin baktığı bir odak noktası oluyor ama orada. Bakıyor. Bakanlar içinden tabi kıskançta bakanlar vardır. Şunda bakanlar, bunda bakanlar vardır. Bakanlar vardır. Düşünün ki yüzüce insan saatlerce böyle odak noktası bakılıyor bunlar böylece. Onlar o gece muhteremde huzur mutlu olamazlar. Yani oradan eve giderler. Salondan eve giderler. Bitkin bir halde, işleri sıkıntılı, beyinleri patlıyor. Erkek de görevini yapamaz muhtemelen. Sonra ne efendim işte bağlı mağlı, ya bir şey yok aslında böyle şey. Nazar eklerine giderir. Görevini yapamaz. Gelinle şahtar patlar. İşte hep bunlar İslam dışı. Her şey mutlaka bir zarar var tabii, hepsinde böylece. Göze batmamak için bakın Yakup Aleyhisselam'ın bir önlemi var muhteremler. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da suda olunca orada önce 7 sene bolluk oldu çok. 7 sene. Aşırı bolluk oldu. Rüyada bunu görmüştür onun hükümdarı. 7 sene sonra 7 sene kıtlık oldu bütün çevrede. Kenan illeri yakın Mısır'a. Orada da kıtlık oldu. Orada kıtlık olunca artık yani burada hiçbiri yok. Hiç yağmur yağmadı 7 sene. 7 sene hiç yağmur yağmadı. Oltay bitmedi, ağaçlar kurudu. Hayvanlar zayıfladı, sütleri kesildi hayvanların böyle. Dedi ki Yakup Aleyhisselam 10 tane oğluna, Binyamin yanında oturuyor. Gidin dedim, Mısır'da da bir sultan varmış Mısır'da, bilmiyor ama. Yusuf Aleyhisselam babasına kendi bildiremiyor ama. İzin yok Allah'tan. İzin yok kendisine böylece. Bildiremiyor. Dedi ki Mısır'da bir sultan varmış. Çok insanmış. Adilmiş, cömertmiş. Gidin de ondan beri de buraya alın dedi böyle. Bunlara şöyle tembih etti. Vekale. Ya beni ye. Ey yavrularım. Ya dedi hulü min babin vahidin et hulü min evvabin müteferrika. Tek kapıdan girmeyin dedi. Lafı min babin vahidin. 10 kişi birden kapıdan girmeyin. 10 kardeş biri beceriyorlarmışlar. Böyle iri yarı insanlarmış bunu kendilerde. Göze bakan kişilermiş. Girmeyin dedi. Ve de hulü min evvabin müteferrika. Başka kapıdan girin böyle. Göz değmesin diye. Demek ki toplumda olunca böyle göz değiyor insanlar. Göz değiyor. Buna bir önlem almak bu şekilde böylece. Almak gerekiyor. Elden geldiği kadar göz değmesinden sakındırmak da gerekiyor bunlar demek ki. Yalnız Nazire dokunmayan da insanlar var muhteremler. Hatta bakma kaşarıyla şifalı insanlar da var böyle. Kim bunlar? Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Buhari Tirmizi'de, Tabarani'de. İtti ve mü'mine feinne yanzire binurullahi azze ve cel. Mü'minin bakışından sakının. Ferasetinden lazım. Ferasetinden, yani anlayışına sakının. Feinne yanzire binurullah. Allah nuruyla bakar. Mü'mine kamil. Allah dostlarının bakışı şifa mıdır? Evliyan bakışı şifadır. Peygamber bakışı şifadır. Böylece. Hatta hadis-i kürsüye geliyor. Bir kul eğer Allah yoluna Celle Celaluhu ilerlerse kalbinden dünya sevgisini çıkarıp da kalbine bir Allah sevgisini kişiden sokabilirse ki kalbine sırf Allah sevgisini, yani Allah bana yeter diye. Bu nasıl olacak bu da? Ölümü hatırlamak ile olur bu da. Ölümü hatırlayarak mezara kişi girdiğine kabullenecek. Şu anda ben mezardayım. Dostlarım gitti bırakıp tek başıma beni böyle. Tek başıma kaldım. Allah kulunu razıysa yeter melek olur böylece. Bir kişi Allah yolunda ilerleyince insanı kamil, yani insanı mümini kamil, insanı kamil diyor bana böyle. Gerçek insan oluyor böyle. Kişi melekleşiyor böyle. Melekleşiyor böyle. İçindeki her şey çıkıyor böyle. Haset, fesat, kin, hepsi gidiyor içine böyle şey. Hepsi içine gidiyor. İçi melek gibi şeffaflaşıyor. O zaman buyuruyor Mevla Hazreti Kudüs'ünde, kulumun gören gözü ben olurum. Tutan eli ben olurum. İçinden kulağı ben olurum. Böyle bir kâmil bir insan eli bir şeye sürsün, o şifa bulur muhtemelen bence. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz daha peygamber değilken, 25 yaşındayken Şam'a gitti kervan. Hatice anamızın kervanıyla gitti böyle. Dedi ki köle ona bakan kişi, ya Muhammed dedi sellem, devenin biri ayaklarından rahatsızlandı, deve ayağa kalkamıyor, çöktü. Ayağını basamıyor ayaklarına. Deve çöktü. Henüz daha peygamber değil. Ama feraset halinde böyle. İrasat da bakan mı bir arşi böyle. Geldi, elini sıvazladı, hemen erişim hatırlayanlar. Yani bir peygamber, bir gerçek Allah dostu Celle Celaluhu, yani tam kemali eren, kâmil mükemmel denen makam olan kişi, şöyle bir elini sıvazlarsa, eli şifa muhtemelen böylece. Konuşsa, o sözü, üflese nefesi şifa olur. Üflese bir şey bir üflese nefessiz şey olur böyle. Dokunsa eli şifa olur. Bakışı şifa olur bakın böyle. Nazar olmaz bunlar hem böyle şey. Neler mesela bir evliya bir nazar etti, evliya. Evliyullah bir kişiye bir tam acıyıp merhamet edip bir nazar etse, yani ferişli bile olsa ayağa kalkar mısın? Kalkar. Öyle bir Allah dostu tabii. Nazar etse olur bu. Demek ki bunların nazarı dokunuyor böylece. Ancak bizim gibi yarım insanların ne oluyor? Böyle bakınca kişi iyi niyetle bile baksa yine oluyor. Ancak niyeti kötü ise o zaman etkisi daha fazla oluyor. Ona göre şualar geliyor. Nasıl mideye alınan gıdalar sert, sinirimi zorsa ona göre enzim geliyor mideye. Gözüküyor şu ona göre şöyle göre böyle. Kişi bakışında mesela cinsellik de bakanlar böyle kadınlara, kızlara açık baktık zamanlar bu çok güçlü burada böyle. Cinsel arzusu bütün bedeni için kaplıyor anda böyle. Kaplıyor. Bakıldığı zamanlar o kadın ya kız kimse hasta mı psikolojik anlatır böyle. Sıkıntısı var, darlığı var, kalbi sıkıntı, şunlar bunlar saklı, sıklar. Bakıcılık muhteremler, bu bakıcılar diye bir şey var yani. Halkın çoğu da gidiyor bunlara muhtemelen böyle. Yani halkın çoğu bunlara gidiyor. Efendim işte bir de bildi diyor bazen böyle. Tabii bildi olur ya. Rastgele bu. Olur ya. Çift mi tek mi dersin? Tek de. Oba bildi. Bildi mi? Bu da onun bir şey bu şekilde böyle. Ona gider. Ondan sonra bildi der. Bu daha tehlikeli. Gaybı Allah bilir muhtemelen böyle. Günümüzde Bir insan bir şey çalınıyor. Mesela arabası çalınıyor mesela. Ben bakıcıya gittim. Bildim. Neredeymiş? İşte bir tarla kenarındaymış. Nerede tarla? Bilmiyor tabii. Yani sömürü muhteremler. Tabi bunlar sömürücü bunlar tabii. Bunların menfaati var bunlarda. Ama sömürülen kişi, Müslüman bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Yani insanın inancı bunu kişiyi oraya götürmemesi gerekiyor böyle. Ancak ayıp Allah bir cereşe. Aşkım bilemez bunları bilemez. Bir de muhteremler bu gözden korumak için çocukları mesela annesi ya babası. Tabi her zaman okuyamaz bunlara. Gençken okuyamaz bunları. Bir yere götürür zamanlara çocuğu. Zamanlar üzerine bir ayet-el kürsü. Kulüvallah etnas. Okuyup üflesin mesela böyle. Hatta avucunu üflesin. Üflesin bütün beden sarsın bile. Sarsın. Bu da Allah'ın izniyle inşallah hep birazdan kişi korunur sana korunur. Ama karşı okumuş bir kere. Onunla geçmez bunlar böyle. Çünkü bu biraz da insanın yapısı bu böyle. Yalnız bazı çocuklar olsun, hatta daha büyük olsun bile bazı insanın yapısı nazara daha yatımlıdır, nazara çabuk olur nazara kişi böyle. Onun için her okuması gerekiyor kişinin kendisinin. Okuması gerekiyor. Bir de ne yapma gerekiyor? Bir kişi bir şeye fazla bakıyorsa kendisine hemen insan yan çevirmeli. Biraz da göze yüze vurur fazla. Ona daha fazla vurur bunları. Hemen yan çevirmeli ki. Şurada fazla biri bakıyor mu? Alma gerekiyor da çocuğun elinde böyle. Alma gerekiyor. İşte uyuyacağım, bakacağım, emzirme derken alma gerekiyor bunları. Gözden sakındırma gerekiyor. Çünkü bu bir yapıdır bu. Yani çocuğun yapısı, hassas yapısı, çocuk yapısıysa bunlar mutlaka bu fazla olur bunlara bu. Adı Rabia Hatun var. Muhtemelen Rabia Hatun diye büyük evlullah. Ramazan Hazretleri Rabia Hatun. Buna da biri nazar etmek şeklinde kıskanıyor bunu Rabia Hatun'u. Aslında yani dış görünüşte zavallı kadın aslında dul kaldı. Evlendi ama kocası çok genç öyle kocası böyle. Niye öyle kocası? Belam istemiyor onu eşini muhtemelen. Rabia'nın aşık, Rabia. Rabia Arapça dördüncü anlama geliyor. Dördüncü kızları anlatıp babasını böyle. Dördüncü kızları. Doğduğu gece bir çadırı doğuyor. Çadırda doğuyor böyle. Basra'nın kenarında çadırda. Karanlık hava. Ayı çıkmış akşam. Kadın tabi sancılanıyor. Tahammülası yok tabi. Hastane yok. Kimsesi garip bunlar da. Kadın kendi başına doğum yapıyor çadırda. Yapıyor ama doğurduğu yavrusunu göremiyor karanlıktan ama. Nasıl bir şey göremiyor. Merak ediyor. Bir de çıplak çocuk. Onu sarmaya bir şey yok. Yani evinde bırak yorgan battaniye, evinde eski bez bir şey yok. O kadar fakir benim. İlk kocasına ne olur diyor. Bir komşuya bir tane gitsen de diyor. Gece tabulu işte. Onunla bir kandil hissediyor, ışık kandil. Bir de diyor, bir bel hissediyor. Belki ölebilirim diyor, bu lohusam ölebilirim diyor. Ölmeden yavrum bir göreyim, bir beze sarayım. Kocası çıkıyor oradan, uzak mı biraz daha şehrin dışında, bir eve gidiyor, tam dibine gidiyor. Tam kapıya gidiyor, aklına geliyor. Rabbim, sen beni yaradan sensin. Beni görürsün, biliyorsun. Durum biliyorsun Rabbim. Dilersen verin sen bize bunu. Ve ben de göre ben ne gideyim başının kapısına? Kapı çalmaya geri geliyor. Tam çadırı yaklaşıyor. Hanımı geliyor. Hanım ondan bir bez, bir ışık, kandil bekliyor. Ona, kadın hasta. Lohusa kadın. Ne cevap veririm ona? Kadına utanıyor. Üst sevdiği belli geri istemiyor böyle. İstemiyor. Sabah olunca tabii gidiyor, çöplüğe gidiyor, oradan bez alıyor, yıkıyor getiriyor onları, onu sarıyor da kendisini. Doğumu böyle bir doğum muhtemelen böyle. Bir doğum böyle. Bu kızcağız, babası annesi ölünce köle olarak satıldı kendisi böyle. Çok da zalim bir köle almış bunu, zalim bir köle. Köle sahibi yani, zalim bir kişi. merhametsiz, gaddar bir insan. Tadamış bunu. Rabia Hatun'a ip veriyor, balta veriyor. Git ormandan ağaç kes getir böyle diyor. Çok getirecek. Ağaç getirse dövüyor. Geç gelse gene dövüyor böylece. Yarı ağaç tabii, yarı çıplak. Ormana gidiyor, yüklüyor. Yine bir ormana gitmiş. Yükünü fazla da almış biraz da. Yani dövmesini derleten. Gelirken ayağı bir çalıya takılıyor. Orman da bu. İşte ayağı takılıyor. Yüzü koyu yine düşüyor. Kalkamıyor ama. Sırtına bağlamış yükünü de. Zayıf, halis, bitkin bir halde. Kalkamıyor, kalkamıyor bir türlü. O kadar şey kalkamıyor. Efendisi sahibi bakıyor. Kölesi Rabia geç kaldı. O eliniyor da derken. Eline kamçı geliyor. Yere yatıyor. Başlıyor kamçı vurmaya. Kalk derken. Rabia Hatun'un gözlerine bir yaş geliyor anda. Allah'ım, benim akranlarım oynuyor yolda, kız arkadaşlarım yolda oynuyorlar şimdi böyle. Kim ana baba kucağında, kimi yolda oynuyor bunlar şimdi, benim yavru arkadaşlarım. Ben böyle bir zahmetteyim. Kalbinden geçerken hemen tevbe ediyor. Allah'ım affet böyle. Ben senin işine karıştım. Sen böyle dilemişsin, ben seni karıştım. Allah'ım, ne versen razıyım diyor. Ne versen razıyım Allah'ım, yeter sen benden razı ol. O anda Mevla razı oluyor buna hatırlayanlar. Mevla razı oluyor Allah'ım böyle. O makama çıkıyor. Mevla razı olunca, ne oldu razı olunca? Mevla razı olunca değişiyor böyle. Bir anda o sahibi olan o gaddar kişi bir anda değişiyor. Yani kalbi bir anda kalbi değişiyor. Sanki kendi yavrusu veya torunu bu şekilde acıyor. Hemen ipini kesiyor, yükünü aldırıyor. Rabbi hakkı et bana diyor. Sürsün diyor bunlar. Bırakıyor bunu. Bu tabi zamanla muhteremler çok evlilik oldu kendisi böyle. Çok evlilik oldu. Hatta şeyip ola geçti başından. Bir ara 3 gün aç kalmış. 3 gün aç kalmış. 3 gün. Hiçbir şey yok evinde ama. Yani küçük bir odası vardı. Her tarafı çamur içerisinde. Şu aç kalmış. 3 günden 4. günü sabahımızdan kılmış, zikrediyor sıcağı üzerinde. Kapı tıklıyor. Kim o? Bir tanıdığı biri, komşu. Rabia benim. Gel buyur, içeri giriyor. Bir tabak, üzerine bir bel örtülü. Kokuyor ama böyle, hamur iş yani böyle. Koku geliyor böyle, sıcak. Rabia diyor, 3 gün önce anında bunu istiyor. O yerde neyse artık güzel bir hamur işi, kıymetli bir şeymiş. 3 gün önce bunu istiyor, yapmaya üşendim. Ama bu sıra belki kalkıp bunu yaptım. Yaptım ama sana getirmeden boğazdan geçmedi. Bunu sana getirdim. Peki Allah'ın sağlığı alıyor, koyuyor oraya böyle. Kadın gidiyor. Bir saçı bakıyor. Gerçekten mis gibi kokuyor. 3 gün karnı aç tabii. Çok güzel bir hamur işi. Testiye bakıyor. Üstüne kalmamış. Kuru geçmeyecek boğazından. O testiyi Pınar'a gidiyor şimdi. Uzakmış biraz Pınar'da. Alıyor Pınar'ı, testiyi omuzuna alıyor böyle, yavaş yavaş yavaş geliyor. Kapıyı açıyor, bakıyor, içine bir kedi girmiş, yemiş onları tamamen. Yemiş onları, yere dökülenleri yalıyor yerden bu şekilde. Hemen kapıda duruyor, içine girmiyor. Çöküyor. Allah'ım, ben bunları benim rızkım zannettim, bana gönderdiğini zannettim. Sonra kedi göndermişim Allah'ım diyor böyle. Olsun Allah'ım, o benim daha muhtaç bunu böyle diyor. Ben razıyım Allah'ım bundan diyor. Sen bunu kediye göndermişsin muhtemelen bak. Oturuyor orada, kedi yalıyor, bir de bir kaba su koyuyor. Onu suyu bize kediye muhtemelen bak. Buna haset eden biri varmış çok. Hasan Hanım görece. Ben diyor, nazire herkese dokunuyor böyle diyor. Yani artık deneyim olmuş. Yani kimin çürüğüne, kimin şeye baksa böyle, eşya çatlamış böyle böyle. Öyle insanmış. Gözü iri gözlü, renkli gözlü. Hasretli kişiye böyle çok dikkate bakarmış. Ben de Rabia'dan ne nazar edeceğim ben diyor böyle. Geliyor. Ona ben nazar ederim derken gözü kır olmaz da bakın muhtemelen böyle. Gözü kır olmaz da böyle. Rabia'daki şeyi, o Allah dostunun şeyi, onun gözünü kır etti muhtemelen böyle. Mevlamın böyle kulları var muhteremler. Mevlamızın kulları var bu şekilde. Tabii hikaye dinlemek kolay ya. Yaşamak farklı bir şeyden böyle. üçlü aç kal, üçlü aç kal, ondan sonra yardım edecek. Yine bir gece onun evine hırsız girmiş Rabia Hatun'a bakın böyle. Evine hırsız girmiş onun evine. Demek ki hırsız yabancı ki oraya hırsız girmez bile insan. Bir şey olmuş bir yerli evinde böylece. Hırsız girmiş, Rabia Hatun da uyumuyormuş. Ama böyle oturmuş, onlar zikretmezler Allah dostları. Murakabe derler, murakabe. Allah bildiği için hep huzurda onlar böyle. Onlar Allah Allah demez onlar böyle. Böyle murakabeli böyle Allah huzurunda tam meleklerini vermiş böylece. Göz kapalı, bir yaslamış, uyur gibi bu şekilde. Hırsız giriyor, bunu uyuyor zannediyor. Şöyle bakınıyor, bakınıyor, bakınıyor. Ne var, ne var burada bakıyor böyle. Bir testi var, onun ucu biraz kırık. Bir tası var, o da aşılmış o şekilde. Başka bir şey yok bu şekilde. Ha bunu alayım ben kendi hırsız böyle. Baş çıkmıyor buradan. Alıyor onları böylece. Kapıyı bulamıyor bunlar. Kapıyı bulamıyor böyle. Oraya gidiyor, kapı yok. Duvar, oraya gidiyor. Oraya hep duvar böylece. Allah Allah ya, ben buna kapıdan girdim. Zaten bir tek odası var. Dört duvar oluyor. Altı, beş yol olmaz şeyde. Hangi duvara gitsin? Kapı yok. Bırakıyor onları, bırakıyor onları, bakıyor, kapıyı buluyor. Ha, buraya kapı buraya diye. Gene gidiyor, alıyor. Kapı bulamamış böyle. Tabi rahatım görüyor bunlar bu şekilde böylece. Artık bulamayınca bu şimdi bu. Rabbi diyor ki Rabiatın diye baktı, sen diye yabancıysa buraya geldin diye. Benim Allah'ın mülkü yok ama diye. Hiç olmazsa diye baktı, orada su var ibtihat böyle. Abdül Allah'ın iki kere namaz kılacağımız bari burada böyle diye böyle. İki kere namaz kıl diye, öyle gidişimizde bari diye. Ondan al sen, ben hediye olsun hani böyle. Ama iki kere namaz kıl diyor bu. Öyle deyince hırsızın işi değişiyor muhtemelen böyle. İşi değişiyor böylece. Yani bir namaz kıl deyince onun şeyiyle, doğrudan gönüllü söylüyor, gönüllü söylüyor böyle. Gönül bunu kabulleniyor böylece. Peki alayım diyor. Alıyor, dışarı alınmışlar hapsızı böyle, hapsız içine giriyor böyle. İki kat namaz kılıyor ama muhteremler, her şey değişiyor muhteremler. Tam böyle tevekkül oluyor böyle, Allah dostu cericar oluyor böylece. Rabb'ın da müdürünün şefaatin halisine inşallah. İlahi Teala Fatiha.